لو ارهبوك عندك شين همدارو بر لنا بيني جابك اكچوك افجيدان در لو ارهبوك كچن چرنگ بكنجن رنگي Ortin cuman gele ki cadıl tüci evin ah ah ah ah dili hemgi دارن پیام بهار گور سرد بوم کال هف دند جیان دستان دقلون لور هبون جنین بدو تشد رستن دنگین زلال سترانین خوش دلوراندن اوی آخ آخ آخ آخ دل خمگی گرست مراو تبی هفد بون یک لور که و شالول تبد خاندن گرانی نب چه بو بجن چه بو شین و شاهی کده چون هفال و هگرین دلال کوندان بو آخ آخ آخ آخ دل خمگین آخ اولات چاکو چلنگ و گلی مرخاس بونامان جنیر شو آگر جارو باز نارو بر همشه و تین داوی بونه تار جمو چاوی تجی آلو بون هلوه شندن آران آخ آخ آخ آخ دلی خمگین آخ سر کرده کنگ داویتیف او قدر آرشه تاری کنگ ودگریم بلاغن چیم ببین دیسا کن و گر اوید بلا جیان دیسا وره بس ایدی کردمی آخ آخ آخ آخ دلی خمگین آخ آخ آخ آخ آخ دلی خمگین آخ